feet under my floorboards, charging me guilty, and I don't know what for. There's a blackbird over my door, singing nevermore, nevermore, nevermore, nevermore. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga. Cztery płyty z tradycyjnymi polskimi kolędami i znanymi świątecznymi piosenkami w wyjątkowej cenie 24,99. MediaMarkt.pl. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Focus Mondeo, Belmax, Celmax, K. Fiesta Galaxy, Mustang Mondeo, Transit Ranger, Fiesta Kuga, B-Max, C-Max, Focus Mustang, Fiesta Kuga K, Transit Focus K. Radosnych, rodzinnych i spokojnych świąt życzą Ford Polska i autoryzowani dilerzy Forda. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Centrum Weterana w Warszawie już otwarte. To nasze Polek i Polaków podziękowanie za waszą służbę i poświęcenie. Mówiła premier Ewa Kopacz. 37-letnia Australijka usłyszała zarzuty zabójstwa 8 dzieci. Większość Szwajcarów za zakazem noszenia burek w miejscach publicznych. Centrum Weterana już otwarte. Placówka ma służyć pomocą i wsparciem byłym uczestnikom misji wojskowych, a także pielęgnować pamięć o 120 żołnierzach poległych i zmarłych na misjach, począwszy od lat 50. Dzień otwarcia centrum nie jest przypadkowy, bo dziś przypada rocznica zamachu sprzed 13 lat w Afganistanie. Zginęło wówczas 5 Polaków i był to najtragiczniejszy w skutkach atak na naszych żołnierzy w historii wojskowych misji za granicą. Uroczyście Centrum Weterana w Warszawie otworzyła premier Ewa Kopacz. Otwieramy dziś Dom Weterana. To nasze Polek i Polaków podziękowanie za waszą służbę i poświęcenie. Mam nadzieję, że będziecie się tu czuli jak w domu, bo jest to dom. Dom zbudowany nie tylko z cegieł, ale zbudowany przede wszystkim z naszej wdzięczności. To bardzo potrzebne miejsce, mówi Polskiemu Radiu prezes Siedleckiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Ireneusz Chodowiec. Przede wszystkim chodzi o pomoc, może nie tylko finansową, ale zarazem i psychologiczną dla pewnych grup żołnierzy, którzy wracają z misji. Ta trauma pozostaje. Inne państwa, które do tej pory uczestniczyli w tych misjach, już bardzo, bardzo dawno mają swoje centrum, potrafią się zorganizować. Myślę, że nasze centrum, które powstało w Warszawie, będzie godne szacunku dla tych żołnierzy, którzy polegli, oddali swe życie na misjach. Utworzenie Centrum Weterana zapowiadał szef MON-u Tomasz Siemoniak, gdy w dwa Lata temu odwiedził polskich żołnierzy w bazie Gazni w Afganistanie. W różnych misjach zagranicznych służyło do tej pory około 100 tysięcy Polaków, w przeważającej większości żołnierzy. Status weterana, uprawniający między innymi do dodatków, rent i emerytur oraz ulg w przejazdach, ma obecnie ponad 11,5 tysiąca byłych i obecnych wojskowych, a weterana poszkodowanego ponad 540. Status weterana lub weterana poszkodowanego ma też ponad 500 funkcjonariuszy służb podległych MSW. 37-letnia Australijka odpowie za zabójstwo 8 dzieci, 7 swoich i 1 swojej siostrzenicy. Dziś została o to formalnie oskarżona. Ciała dzieci odkryto w piątek w jej domu na przedmieściach Cairns w północno-wschodniej Australii. Kobieta z ranami zadanymi nożem została przewieziona do szpitala i tam właśnie usłyszała zarzuty. Policja nie poszukuje żadnych innych podejrzanych. Ofiary to 4 dziewczynki i 4 chłopców w wieku od 2 do 14 lat. Motywy działania kobiety nie są znane. Większość Szwajcarów, dokładnie 62%, za zakazem noszenia burek w miejscach publicznych. Takie są wyniki sondażu opublikowanego dziś przez jedną z tamtejszych gazet. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest 32% badanych, a 6% pytanych nie ma zdania na ten temat. Według oficjalnych danych w Szwajcarii mieszka około 400 tysięcy muzułmanów, z czego 50 tysięcy to wierni praktykujący. W kraju liczącym 7,5 miliona mieszkańców islam stał się drugą religią po chrześcijaństwie. Do Bożego Narodzenia coraz bliżej. Gdzie i jak zamierzamy spędzić te święta? Rodzinnie. Wszyscy jesteśmy na miejscu. Syn, synowa, córka, zięć, także i wnuki. Różne, bardzo różne pokolenia. Od babci, dziadka do najmłodszych wnuków. Jedyna okazja. Bardzo rodzinne będą, bo mam gości, którzy do mnie przyjeżdżają. Cała taka rodzina się zjedzie. Już się właśnie nie mogę doczekać, już odliczam dni. To będą rodzinne święta dla większości Polaków. Z sondaży wynika, że dla ponad 70%. A przy okazji, 2 pierogi smakują tak samo jak 30, przekonuje specjalistka do spraw żywienia klinicznego dr Anna Zmarzły. Radzi, by w czasie świąt nie obiadać się, zrezygnować z soków i słodzonych napojów gazowanych, a 2 godziny po posiłku wyjść na rodzinny spacer. Przypomina też, że duże ilości suszonych grzybów czy kiszonej kapusty są ciężkostrawne. Ciężkostrawna jest także smażona ryba, a ciasta z kremem ciężkie. Alkohol też zdrowiu nie sprzyja. A w ogóle za dużo jemy i za długo siedzimy przy stole. Efekt jest taki, że na ostre dyżury internistyczne więcej niż zwykle pacjentów trafia z dolegliwościami pokarmowymi, na przykład dotyczącymi zapalenia żołądka, trzustki czy woreczka żółciowego. To był serwis Trójki. Jedynie na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu nie powinno dziś padać. Poza tym deszcze ze śniegiem, a w górach i na krańcach północno-wschodnich śnieg. Sporo chmur i chwilami silniejszy wiatr. Wszędzie może wiać w porywach do 75 km na godzinę, w Karpatach do 100 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 140 km na godzinę. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 5 miejscami na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Smartfon Samsung Galaxy Grand Neo za 649 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez, winiary, kukurydzę, groszek, i co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe, i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu! Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie.

is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Chłopak przysłodził świątecznie. Ania Miądowicz, Oczy Ciorne. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. No, widzę, że przygotowania świąteczne na dwa dni gdzieś tam legły w gruzach, tak? Bo wczoraj u Piotrka przez chwilę tutaj byłaś, a dzisiaj przenocowałaś w Trójce, żeby się spotkać dokładnie z słuchaczami mojej audycji. Tak mi jest tutaj dobrze, w tych gościnnych wrotach, że nie mogę stąd wyjść. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że wracacie, że no najpierw, że reaktywacja, a potem, że już konkretne plany. Prezentowaliśmy jeden utwór już z płyty A, O, E i O, U, X. Brawo. Trudne, ale wtedy pamiętam, jakoś ćwiczyliśmy, więc, więc poszło mi łatwiej. Zanim podpytam cię, dlaczego tak długo to jednak trwało, a miało trwać krócej, to chcę podzielić się taką swoją opinią, że jest naprawdę fajnie. Wiesz, jak to jest z reaktywacjami, szczególnie po latach, że to może być dziwnie. Natomiast ta płyta i taka jazzowa i taka właśnie Oczy Ciorne, które ja pamiętam, z taką kompletnie inną ekspresją w stosunku do tej całej sceny trójmiejskiej i w ogóle takiej polskiej, która grała inaczej, a wy wychodziłyście na scenę i to niby było jakieś troszkę inne, ale cały czas niezależne i bardzo wymyślone, w sensie takie z myślą, nie jakieś przypadkowe granie, że a tu troszkę trąbki i będzie bardziej jazzowo, bo kontrabas się wrzuci. No, bardzo fajna płyta. Bardzo ci dziękuję za te miłe słowa. No my poniekąd jesteśmy takimi dziewczętami ze szkoły muzycznej jeszcze. No, tak, teraz tak. Może trochę dojrzalszymi. Dlatego to granie jest i troszkę przemyślane, ale też trochę niepokorne, bo wydaje mi się, że te piosenki mają też swój pazur i trochę tej naszej mroczności przysłowiowej, z którą jesteśmy kojarzone. Absolutnie tak. Płyta, jak zresztą mamy tutaj, powstała podczas kampanii crowdfundingowej, jak to się tak, ładnie tak, mówi. Modne, czyli słowo, modne słowo angielskie. Idea była taka, że zbieraliście, bo w końcu dwóch mężczyzn w składzie też, a w ogóle na płycie to nawet więcej, tak. Zbieraliście pieniądze od swoich fanów, żeby nagrać. Tak. Płyta powstała dzięki wsparciu naszych fanów i też naszych przyjaciół, którzy są zarówno naszymi przyjaciółmi i fanami. Bardzo nas wspierają. No i gdyby nie to, to myślę, że nie udałoby nam się skończyć. A powiedz młodziakom, jak to się robi? No są takie strony internetowe, trzeba się tam zgłosić, opisać projekt, na co się tak zbiera te pieniądze, wstawić jakiś swój dotychczasowy dorobek, pochwalić się tym i trzeba cały czas monitorować. Widzę, że na płycie, już nie pamiętam, gdzie to czytałem, a tutaj, że tu Jowita zdecydowanie wymyśliła wszystko. No jak zwykle Jowita jest... Jeśli chodzi o muzykę, oczywiście, komponowanie. Tak, główną i jedyną kompozytorką. Aczkolwiek wszystkie piosenki powstawały, te ostateczne wersje powstawały na próbach. Aranże, no wszyscy gdzieś tam przyłożyliśmy się do całokształtu tej płyty. No to teraz pytanie, które musi paść, a może być trudne. Kiedy gracie? Czy już gracie? Czy będziecie grać? Gramy całkiem niedługo, bo gramy najbliższy koncert na festiwalu Metropolia jest OK 27 grudnia. Zapraszam naszych trójmiejskich fanów. Tak, w klubie Ucho będziemy grać. Następnym terminem jest 25 stycznia. Będziemy grać na antenie Radia Gdańsk. A potem w styczniu, jak rozumiem, jeszcze koncerty. No bo jak już jest płyta, to w tej tak, chwili... Tak. No planujemy gdzieś macie nawet życie ruszyć w Polskę. Podporządkowane temu, żeby jednak grać. W składzie tak obszernym jak na płycie? Pewnie nie. Nie, w składzie naszym stałym będziemy jeździć. Może jeszcze, jeżeli będzie dysponował czasem, wystąpi z nami któryś z saksofonistów, bo płytę nagrał z nami Irek Wojtczak. Ostatnio na koncercie premierowym wystąpił z nami saksofonista barytonowy Tomek Gadecki, więc myślę, że któregoś z panów weźmiemy ze sobą. Skład podstawowy to sekstet. Cztery dziewczyny i dwóch chłopaków. Tak. Dobrze, święta. Dzisiaj wracasz do domu? Tak, wracam do domu i od jutra mam zamiar zabrać się za przygotowywanie. Twoja ulubiona potrawa wigilijna? Myślę, że barszcz z muszkami. Dobrze. A najbardziej nielubiana? Nie przepadam za karpie. A, no to jesteśmy w domu, tak. Dokładnie tak samo. Ania Miątowicz, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Rekomendujemy państwu... No, Ania to oczywiste, bo jest współautorką, natomiast rekomenduję tę płytę, bo jest świetnie zagrana. Widać, że muzycy, tak jak Ania powiedziała, to są prawdziwi muzycy. Świetne aranże, chwilami bardzo jazzowe. No i teksty tak przewrotne chwilami, że aż chce się słuchać. Coś jeszcze chciałaś powiedzieć? Zapraszam państwa na naszą stronę internetową i na nasz facebookowy fanpage. A? Gdzie wszystkie nowości są umieszczane. Aha, okej, okay, dotyczące zespołu. Oczy Ciorne to dwa utworki sobie zagramy. Początek, tak jak ta płyta się otwiera, a Ania poprosiła o numer następny, czyli Babidu. To niech tak będzie. Bo przekwitanie to jest, drogie panie, jak w bucie my mówię ranie. A ja naprawdę powiadam wam, że gdzieś to mam, gdzieś to mam. Jak będę stara i samotna, z leśniczym zamieszkać chcę. Gdy na mnie zapoluje, bronić nie będę się. Gdy będę stara i znudzona, to kucharza wezmę sobie. On mi posoli i popieprzy, zrobi wszystko, co mu powiem. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, wygładzę zmarszczki na twarzy, śpiewając a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x. Gdy będę stara i bogata, czy pendelsa będę mieć. Zapłacę mu, on będzie skakał, zrobi dla mnie każdą rzecz. Gdy będę stara i rozpustna, podróżnika spotkać chcę. On będzie szukał, penetrował, w końcu znajdzie mój punkt. Yeah. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, by widok mój nie był. Babidu, babidu, babidu. bez grzybów, traktorzystka bez maszyny, jak miesiączka bez nerwiczki, zazdrość bez przyczyny, jak głowa bez myśli, usta bez pomadki, jak ciało bez rozkoszy, spodnie bez nogawki. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie nuda i ból. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie łamie mnie w pół. Jak kobieta bez przeszłości, kolacja bez śniadanka, jak życie bez starości, radość bez kochanka. Babidu, babidu, babidu, bez ciebie nuda i ból. Babidu, babidu, Czarne A, O, E, I, U, X, nowa płyta, to w zasadzie mógłby być hymn openera, który w Babich Dołach się odbywa. Babidu, 25 minut przed godziną 14. Serdeczności dla Czarnych Oczu. Polecam właśnie taka jazzowa płyta od początku do końca. A my z kolei teraz skupimy się na tej niezależnej scenie Nashville, Angel Snow. Told me not to take what's given, just try to survive. So don't judge me for the life I'm living, at least I'm still alive. Secret. got a secret. Got a secret. I've got a secret. I've got a secret. Nashville Indie Spotlight 2015. Bardzo Państwu polecam tę płytę, bo ciekawie poukładana i bardzo ciekawie wybrana. Angel Snow właśnie z tej składanki, a przed nami jeszcze dwójka artystów. Najpierw Eza. Take what I needed. Everything that I say is in and out of dark. And you've got your reasons. I know you keep them in and out of dark. To może bardziej jest elektropop, ale widać, że dziewczyna potrafi nieźle poprowadzić ścieżkę muzyczną. Eza, Headlights, Eza z Nashville oczywiście. No i jeszcze jedno spotkanie z niezależną sceną w Nashville. Bardzo proszę. A crashing wave. Everywhere I turn, there's tricks up your sleeve again. Can't hide in the den of lions. Can't move with your feet tied. No rest when you sleep in shadows. There's no way. Do tej pory to Maggie, chyba, jeśli dobrze pamiętam, Eckford jako tak zwana songwriterka. Tym razem w tym projekcie, który będzie miał za moment swoją epkę już w takiej dużej muzycznej przestrzeni. Tyle jeśli chodzi o nowości na dzisiaj. Mało miejsca na przypominajki, czyli na nasze podsumowanie piosenek roku 2014. Zaraz wracam, no ale dwie się uda wcisnąć. pewnie w Państwa zestawieniach także jedna z ważniejszych ewentualnie płytek, czyli epek roku 2014. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, bardzo dziękujemy. Zaraz wracam przed świętami. To już ostatnie nasze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Spokojnych świąt. Uśmiechniętych bardzo. Proszę za dużo nie jeść. Za dużo nie pić. To War on Drugs na zakończenie. Do usłyszenia w niedzielę po świętach. A, jeszcze skoro święta, to niech się tak stanie, pan, a nie powiem kto. Dla Diany, która pędzi pięknym Mustangiem. Time and time again, how can I be free?